pysznie na kanapie. Najlepiej tak jesienią. Najlepiej jesienią? Na Allegro mają. A do tego ubrania, buty i dodatki znanych marek modowych. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 października, jest punktualnie 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Po szczycie w Brukseli premier mówi, że uwzględniono polskie stanowisko w sprawie nielegalnej migracji. Tak, dla ochrony granic zewnętrznych, nie dla nielegalnej imigracji. Przed Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie manifestowano solidarność z Izraelczykami porwanymi przez Hamas. Papież nakazał wytoczenie procesu słoweńskiemu księdzu oskarżonemu o wykorzystywanie seksualne zakonnic. Stanowisko Polski w sprawie nielegalnej migracji do Unii Europejskiej znalazło odzwierciedlenie w konkluzjach szczytu Unii Europejskiej w Brukseli, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Nasz punkt widzenia w kwestii nielegalnej migracji został uszanowany, mówił szef rządu po zakończeniu szczytu. Na co zwróciliśmy przede wszystkim uwagę? Teraz mamy do czynienia z takimi zapisami, które pokazują, że jeżeli pojawi się nielegalny imigrant, taki, którego państwo nie akceptuje, to mamy prawo do readmisji, czyli do po prostu deportacji do kraju pochodzenia. Tak dla ochrony granic zewnętrznych, nie dla nielegalnej imigracji i wiążącej się z nielegalną imigracją sprawy przemytu ludzi. Podczas szczytu w Brukseli unijni przywódcy rozmawiali też o wsparciu dla Ukrainy. Zadeklarowali dalszą pomoc finansową i dozbrajanie, choć bez konkretów. Wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że dzięki przemyślanej polityce finansowej rządu budżet państwa jest w bardzo dobrej kondycji. Są zabezpieczone środki na wszystkie programy społeczne i inwestycyjne, stwierdził prezes Prawa i Sprawiedliwości w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. Odpowiadając na pytania dotyczące zarzutów o niegospodarność PiS-u i poukrywane wydatki budżetowe, Jarosław Kaczyński powiedział, że zarzuty są wyssane z palca. To był gest solidarności z Izraelczykami porwanymi przez Hamas. Kilkadziesiąt osób wzięło udział w happeningu przed Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Uczestnicy spotkania trzymali w rękach zdjęcia osób uprowadzonych. Przed muzeum pojawił się m.in. Yuval Danzig, syn Aleksa Danziga, historyka i rzecznika stosunków polsko-izraelskich, który po ataku Hamasu na Izrael najprawdopodobniej znajduje się w niewoli w Strefie Gazy. Ambasador Izraela w Polsce, Jacob Liwne, powiedział, że to, co się stało 7 października, jest najtragiczniejszym dniem dla Izraelczyków od czasu Holokaustu. Dodał, że zostali porwani i uprowadzeni zarówno kobiety, dzieci, jak i ludzie starsi. One of them is Alex Danzig. A jednym z nich jest Alex Danzig. Z nami jest jego syn Yuval. Zostaliśmy przyjęci w Pałacu Prezydenckim przez prezydenta Andrzeja Dudę. Kiedy rozmawialiśmy z prezydentem, poprosiliśmy go o pomoc Polski i międzynarodowej społeczności w doprowadzeniu do bezpiecznego powrotu naszych obywateli. In bringing our citizens back in safety. Na zakończenie happeningu jego uczestnicy wypuścili w niebo balony w kolorze białym i niebieskim. Od 7 października z Izraela do Strefy Gazy uprowadzono ponad 200 osób. Trwają przygotowania do Marszu Niepodległości, który przejdzie ulicami Warszawy 11 listopada. Jesteśmy po rozmowach z przedstawicielami instytucji, które odpowiadają za bezpieczeństwo, podkreśla Mateusz Marsoch ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Chcemy, aby Marsz Niepodległości przeszedł bezpiecznie i przeszedł sprawnie, jak co roku 11 listopada w Warszawie. W zabezpieczeniu zgromadzenia weźmie udział kilkuset wolontariuszy należących do straży marszu. Na trasie będzie też 100 ratowników medycznych i 10 karetek pogotowia. Rada Mediów Narodowych przyjęła oświadczenie w związku z zapowiedziami polityków opozycji podjęcia przez nich działań wobec mediów publicznych. W dokumencie napisano, tu cytat, będziemy bronić mediów publicznych i ich pracowników przed zapowiadanymi przez opozycję działaniami łamiącymi prawo. A winni łamania prawa prędzej czy później poniosą surowe konsekwencje swoich czynów. Czytamy w oświadczeniu. Zdaniem przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego działania polityków opozycji mają na celu ujednolicenie rynku medialnego. Żeby na rynku telewizyjnym był przekaz tylko TVN-u, na rynku internetowym tylko sygnał, przekaz z Onetu.pl, a w prasie sygnał z Gazety Wyborczej, żeby był dominujący. Tylko wystarczy połączyć media publiczne kablem z tymi trzema ośrodkami i będą sobie te media mówiły tak jak tamte ośrodki. W oświadczeniu napisano, że prawo określa strukturę, formy działania i tryb powoływania władz spółek mediów publicznych, więc zmiany mogą nastąpić jedynie na drodze ustaw przyjętych łącznie przez Sejm, Senat oraz podpisanych przez prezydenta, czyli w procedurze zapisanej w Konstytucji. Papież uchylił decyzję o umorzeniu postępowania wobec księdza Marko Rupnika, oskarżonego o wykorzystywanie seksualne zakonnic. Rupnik został wyrzucony z zakonu jezuitów, ale pozostaje księdzem w rodzinnej diecezji w Słowenii. Sytuacja wywołała oburzenie na całym świecie, również w Polsce. Dziś biuro prasowe Watykanu wydało w tej sprawie komunikat. Jak podano, we wrześniu papieska komisja do spraw ochrony nieletnich poinformowała papieża o poważnych problemach związanych z procedowaniem przypadku Marko Rupnika, w którym nie okazano bliskości jego ofiarom. Franciszek uchylił decyzję o umorzeniu postępowania, co umożliwia przeprowadzenie procesu. Zajmie się tym dykasteria nauki wiary. Jak napisano w komunikacie, papież jest przekonany, że jeśli jest coś, czego Kościół powinien nauczyć się od toczącego się synodu biskupów, jest to wsłuchiwanie się ze współczuciem w głos cierpiących i tych, którzy w Kościele czują się zmarginalizowani. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I kolejny raz potwierdza się, że jak skiepścić ma się pogoda, to właśnie przed weekendem. Wieczorem i nocą pochmurno, deszczowo, najwięcej opadów w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Wysoko w Tatrach będzie padał śnieg i tej nocy miejscami może dosypać nawet do 15 cm śniegu. Wysoko w Tatrach. Tej nocy od 3 stopni na północnym wschodzie do 9 na południowym zachodzie, a jutro wszędzie pochmurno, deszczowo, szczególnie w północnej części kraju. W Tatrach popada śnieg i deszcz ze śniegiem, a większe przejaśnienia jutro w ciągu dnia możliwe na południu i na południowym wschodzie. Wiatr słaby, umiarkowany na rzeczonym wschodzie, także w górach i nad morzem w porywach do 70-80 km na godzinę. Jutro od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 10 na wybrzeżu, około 12 w centrum, do 14 na Podkarpaciu. Ten weekend pogodę będą kształtowały niżej i związane z nimi fronty atmosferyczne. To oznacza, że do Polski napłynie wilgotne, ale dość ciepłe, jak na koniec października, polarno-morskie powietrze. Jutro i w niedzielę pojawi się więcej przejaśnień. Lokalnie opady deszczu mogą być słabsze. No a w poniedziałek, tego się trzymajmy. W całym kraju pogodnie, słonecznie i ciepło. Na krańcach południowych, południowo-zachodnich nawet około 20 stopni Celsjusza. No i to chyba brawa dla pana synoptyka. Trzeci Polskiego Radia. No a już ten weekend zmiana czasu, o tym, że już mamy nie przestawiać wskazówek, słyszymy zresztą od lat, jaka przyszłość czeka zmianę czasu i czy nam się to w ogóle jeszcze opłaca. O tym już za kilka chwil. Proszę zostać z nami. Walking in your shoes. Caught in the undertow, just caught in the undertow. pan Michał podpowiada, może by tak nie przestawiać zegarków. Jakbyśmy się tak wszyscy zmówili i nie przestawili zegarki, no co pan, panie redaktorze, na to? No, panie Grzegorzu, to by był dopiero bałagan w kraju. 2 2 7 3 w sprawie przestawiania czasu z letniego na zimowy. Przypomnę to w najbliższą niedzielę z 3 na 2. 2 2 7 3 niezmiennie numer telefonu w tej, w pozostałych sprawach. Być może także tych osobliwych, o których mówimy już teraz. 10 minut po godzinie 16. Mamma mia, no pewnie tak brzmiały słowa dwóch synów, dla których rodzona matka wywalczyła w sądzie nakaz eksmisji. Do 18 grudnia muszą opuścić rodzinny dom. No, sytuacja może dziwić, jednak tu warto dodać, że mieszkańcy Włoch mają po 40 i 42 lata. Jak podaje gazeta Le Provincia PVS, 75-letnia matka dwóch synów, 40 i 42-latka, wywalczyła w sądzie nakaz eksmisji. Synowie mają czas na opuszczenie rodzinnego domu do 18 grudnia tego roku. Jak się tu mieszka? Pytała mammoni dziennikarka 60 Minutes. Paradiso. Paradiso. Yes. Living Paradiso. With mama. Raj, odpowiada mammoni. Średni wiek wyprowadzki z domu to we Włoszech 30 lat. Ta obecność, zwłaszcza tej mamy. Doktor Justyna Sarnowska-Wilczyńska, socjolog z Uniwersytetu SWPS. Ona powoduje, że te takie podstawowe potrzeby dnia codziennego, jak właśnie jedzenie, ten tak zwany wikt i opierunek, no mamy. W średniej wiekowej 30-44 na garnuszku żyje dziś około 2,7 miliona Włoszech. Co więcej, późna wyprowadzka z rodzinnego domu to już ogólnoeuropejski trend. Mamy zmiany wzorca kulturowego. Ekonomista z Centrum imienia Adama Smitha Andrzej Sadowski sądzi, że to trend, który ma związek z naszym europejskim podejściem do studiowania. Studiowanie nie służy zdobywaniu kwalifikacji, tylko przedłużenia stanu młodości. To stało się na tyle powszechne, że i w Polsce, w społeczeństwie, które jest najbardziej przedsiębiorcze w Unii Europejskiej, te wzorce kulturowe zaczęły na tyle być zauważalne, że dzisiaj możemy zauważyć skokowy wzrost takich postaw życia z rodzicami. Średnia ma również związek z płcią. Kobiety wyfruwają z gniazdka średnio 2 lata wcześniej od mężczyzn. No chyba, że mówimy o krajach, w których tradycja patriarchalna nie dominuje. Najszybciej wyprowadzają się Skandynawowie, i kobiety, i mężczyźni, bo tamte związki są nieco bardziej partnerskie. Mówi Justyna Pokojska, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego, i dodaje, że wiek wyprowadzki ma duży związek z sytuacją matrymonialną, więc może dwóm 40-letnim Włochom potrzebna była jedynie jakaś troskliwa Włoszka, a sprawa nie obiłaby się o sądy i eksmisję. A tą sprawą zajął się nasz reporter Józef Niewiarowski. No, problem, z którym zmierzyła się matka mężczyzny, nie jest czymś jakimś nieznanym. We Włoszech dorosłe dzieci mieszkające u rodziców to powszechne zjawisko, no, choćby takie określenie powszechnie używane, duże bobasy, dotyczy właśnie dorosłych Włochów, którzy nie chcą, czy może nie potrafią się usamodzielnić. Po prostu może jest tak wygodnie, może nie dysponują wystarczającymi funduszami, by pozwolić sobie na wyprowadzkę z domu rodzinnego, choćby na studia. To właśnie, a jak to jest w Polsce? W jakim wieku wypruwamy z domu tuż po maturze na studia? Pewnie najczęściej tak, ale może to problem, który dotyczy także nas tu żyjących nad Wisłą. 2 2 7 3, 14 minut po 16. To oczywiście Bruce Springsteen w audycji popołudniowej. My zastanawiamy się, w jakim wieku wyfruwamy z domu na studia, czy może dużo, dużo później, jak to jest u nas? W Polsce jest odwrotnie, to teściowie nie chcą wyfrunąć z domu. Musi następnie eksmisja teściów nastąpić. Oj, odważnie, odważnie stąpa pan po kruchym lodzie, ale ukłony dla małżonki, tak? Redaktorek pozdrawia, podlizuje się. 2 2 7 3, gdyby państwo mieli inne zdanie na ten sam temat. Bardzo proszę, 2 2 7 3, do odważnych świetne leży. Właśnie czas, 21 minut po godzinie 16 na nowe pieniądze. W przyszłym tygodniu to już będzie po 15 i to za godzinę to już będzie ciemno po 16. Matko, ten czas zimowy. No właśnie, w sprawie czasu i zmiany czasu z letniego na zimowy. Bardzo proszę, 2 2 7 3. Chociaż podejrzewam, że akurat te zmiany to chyba bardziej lubimy, bo niektórzy będą mogli pospać godzinę dłużej. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Teraz o tym, że plan rozwoju polskiej armii do 300 tysięcy żołnierzy jest do zrealizowania. Tak mówią zgodnie minister Obrony Narodowej oraz szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Przypomnę, że dziś Wojsko Polskie liczy 187 tysięcy żołnierzy. Przed Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji obchodzonego dziś Święta Terenowych Organów Wykonawczych MON. Nasz reporter Karol Darmoros świętował z wojskowymi. Obchodzone dziś święto terenowych organów wykonawczych MON przypomina o podpisaniu tymczasowej ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej w 1918 roku. Podczas uroczystości przed Muzeum Wojska Polskiego na warszawskiej Cytadeli nawiązywano do innego aktu prawnego – ustawy o obronie ojczyzny. Dokument uchwalony w ubiegłym roku przy ponadpartyjnej zgodzie ustanowił wojskowe centra rekrutacji, a także umożliwił szkolenia w ramach dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Od czasu wejścia w życie ustawy o obronie ojczyzny niemal 50 tysięcy żołnierzy przeszło przez dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową. To jest nasz wspólny sukces. Powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Polityk skrytykował też głosy kwestionujące rozwój armii do 300 tysięcy żołnierzy. Słyszymy takie głosy, że na przykład żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej powinno być 30 tysięcy. Proszę Państwa, już dziś mamy prawie 40 tysięcy, a więc co to oznacza? Jeżeli ci, którzy zapowiadają takie działania, że je przeprowadzą, to będą zmniejszać Wojska Obrony Terytorialnej, liczebnie zmniejszać. To byłoby zbrodnią. Było to pośrednie nawiązanie do niedawnych słów byłego szefa MON Tomasza Siemoniaka. Poseł PO mówił na antenie radia RMF, że armia nie ma potencjału demograficznego na 300 tysięcy żołnierzy. Jak wyjaśniał, optymalnym wariantem jest wojsko liczące 150 tysięcy żołnierzy zawodowych, 30-40 tysięcy terytorialsów oraz 20-30 tysięcy dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Były minister opowiedział się też za budową kilkuset tysięcznej rezerwy. A szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, generał brygady Mirosław Bryś, podkreślał, że przez ostatnie półtora roku Wojsko Polskie rośnie w siłę. W tym roku ponad 71 tysięcy osób złożyło wnioski o powołanie do służby wojskowej. W tym ponad 41 tysięcy do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Ale to nie jedyny aspekt naszej działalności. Z powodzeniem prowadzimy programy, między innymi program Strzelnica w powiecie, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem i który rozwija pasje strzeleckie wśród młodych ludzi. A już jutro w całym kraju przysięgi wojskowe złożą nowi żołnierze, którzy przeszli szkolenie dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Takie chyba mniej znane, nie zapadające w pamięć święto, ale przypomnę, obchodzone właśnie dziś święto terenowych organów wykonawczych ministra obrony narodowej. To święto przypomina o podpisaniu tymczasowej ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej z 1918 roku. Wszystkim dziś świętującym z branży. Wszystkiego dobrego. We'll be right back. Panie Krzysztof Przewodniczący, ale smyki to z takim rozmachem. Już za chwilę informacje dla kierowców, skrót serwisu Ekonomia w Trójce i pogoda. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie? My, kule, kochamy to. Przyszła jesień. Grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut po 16 o tym, co na drogach. Teraz Patryk Bedliński. Cały czas są drogowe problemy na dwójce między węzłami Poznań Wschód i Krzesiny na trasie do Świecka. Przewróciła się tam ciężarówka i jest blokada. Trzeba jechać trasami lokalnymi. Sporo korków na A4, między innymi na odcinku od Legnicy do Wrocławia. Tłoczno również w Śląskiem, za Rudą Śląską w kierunku Katowic, przed Chrzanowem w stronę Krakowa i na obwodnicy Krakowa. Utrudnienia mamy też na krajowej dwójce między Kałuszynem a Siedlcami. W Broszkowie zderzyły się trzy osobówki. Przejazd co prawda możliwy, ale tylko jednym pasem. Tak samo jedziemy między Lublińcem a Tarnowskimi Górami, krajową 11. Na trasie 28 w Jaśle od strony Krosna zderzyły się dwa samochody osobowe, trzy osoby zostały poszkodowane i tu także mamy ruch naprzemienny. Tak samo jedzie się między Lipnikiem a Sandomierzem. Jedźmy ostrożnie, a więcej informacji w Radionawigatorze Trójki już za niecałą godzinę. Teraz po 16.30, zatem przed nami skrót serwisu Trójki i Anna Zalaśna-Sewera. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej wręczył senatorom zaświadczenie o wyborze. Sędzia Sylwester Marciniak przypomniał, że wysoka, ponad 70% frekwencja w wyborach daje senatorom niezwykle silny mandat. Jest to niezwykle istotny wskaźnik rozwoju demokracji i legitymizacji władzy. Dla państwa jest to wielki zaszczyt, ale i duża odpowiedzialność. Większość senacką będzie stanowić tak zwany pakt senacki. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Nowa Lewica oraz 5 senatorów, którzy startowali z własnych komitetów, mają w sumie 66 miejsc w Izbie Wyższej. PiS zdobyło w Senacie 34 mandaty. W byłej miejscowości Późniki w obwodzie tarnopolskim na Ukrainie odnaleziono zbiorowy grup Polaków zamordowanych w 1945 roku przez ukraińskich nacjonalistów. Liczba osób znajdujących się w mogile będzie możliwa do określenia dopiero po ekshumacji. O zgodę na jej przeprowadzenie oraz godny pochówek wystąpiono do władz ukraińskich. Francuska minister sportu zapowiedziała kontrolę 6000 klubów piłkarskich podczas trwającego sezonu 2023-2024. Od czasu rozpoczęcia wojny Izraela z Hamasem we Francji doszło do ponad 700 zachowań antysemickich. Aresztowano w związku z tym 389 osób, a policja przejęła prawie 5000 zgłoszeń dotyczących gróźb, komentarzy antysemickich lub propagowania terroryzmu. Brakuje wolontariuszy do pomocy przy Szlachetnej Paczce, jednym z największych programów społecznych w Polsce. To właśnie wolontariusze odwiedzają rodziny objęte projektem i weryfikują ich potrzeby, by udzielana pomoc była jak najbardziej trafiona. Rekrutacja wolontariuszy potrwa do 10 listopada. O tym także w serwisie o 17. A to już za 28 minut. Teraz Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Sezon grzewczy już wystartował. Zaraz wystartuje albo na chwilę wywiesił białą flagę. To w zależności od wrażliwości. A czym ogrzewamy? Co czwarty budynek w Polsce cały czas jest ogrzewany węglem. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Liczba pomp ciepła wzrosła do 350 tysięcy. Rok temu było to 200 tysięcy. To wciąż ułamek, ale i spory wzrost. Zapewne między innymi dzięki programowi Czyste Powietrze. Jak podaje cytowany przez portal Czysta Gospodarka, polski alarm smogowy, kopciuchy, czyli te piece, które nie spełniają norm emisji spalin, ogrzewają cały czas około 3 milionów domów w Polsce. Bank Gospodarstwa Krajowego udzielił Skarbowi Państwa Rwandy kredytu na zakup systemu chłodzenia mleka od polskiego producenta. Chodzi o kredyt z polisą Korporacji Ubezpieczeń Kredytowych do 23 milionów euro. Sprawa jest o tyle ciekawa, że to rząd wielkości więcej niż dotychczas cały polski eksport do tego kraju, a to rynek bardzo obiecujący, mówi członek zarządu BGK Marek Tomczuk. Rwanda jest postrzegana jako jedno z najbardziej przyjaznych państw dla prowadzenia biznesu w Afryce. Większe zainteresowanie tym rynkiem przez polskich eksporterów obserwujemy już od dłuższego czasu. Głównie dotyczy to branż związanych z rolnictwem, górnictwem i usługami. Dodajmy, że od 2009 roku BGK wsparł ponad 120 transakcji eksportowych w 19 państwach Afryki. Najwięcej na rynkach Egiptu, Kenii, Angolii, Mali i Tanzanii. Teraz wracamy do kraju. Benzyna 95 kosztuje średnio w kraju 6,27 groszy, 6 zł. Oczywiście. To wzrost w porównaniu do zeszłego tygodnia. Pytany o to na konferencji prasowej w Brukseli premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że to według niego efekt wzrostów na globalnych rynkach w wyniku napięć na Bliskim Wschodzie. Do tej wypowiedzi wrócimy jeszcze w podsumowaniu dnia, a teraz sumujemy, co na rynku walutowym i na giełdzie. Za franka płacimy 4,68, za euro 4,46, za dolara 4,22, za brytyjskiego funta 5,12, a WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, spada o niemal 0,6% na pół godziny przed zamknięciem ostatniego w tym tygodniu notowania. Po 19:00 kolejne notowanie listy przebojów trójki, teraz notowania pana synoptyka, bo jutro wszędzie pochmurno, deszczowo, więc tak nieurozmaicone te dane. Szczególnie w północnej części kraju mocniej popada, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem, sam śnieg, a większe rozpogodzenia możliwe jedynie lokalnie na południu i na południowym wschodzie. Wiatr jutro zachodni, słaby, umiarkowany, ale na wschodzie, w górach nad morzem w porywach do 80 km na godzinę. Jutro od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 10 na wybrzeżu, około 12 w centrum, do 14 na Podkarpaciu. Zadajnik temperatury teraz ziów w prawą stronę i wolumę również. To Florencja z maszynką w popołudniowej piątkowej trójce na 20 minut przed godziną 17. W prognozie pogody pojawił się śnieg, deszcz ze śniegiem to w górach, a więc już narciarze, snowboardziści zacierają ręce, tak jak Dariusz Urbanowicz z trójkowej redakcji sportowej. Witam cię serdecznie. Oj, tak, już oj, niedługo, tak. Już niedługo. Czuję zimę, naprawdę nie mogę się już doczekać, to moja ulubiona pora roku. Śledzimy, co dzieje się w sporcie, bo też będzie się działo, jeśli chodzi o sporty alpejskie, ale śledzimy to, co dzieje się, czy działo się w Bazylei. No tak, 2 godziny 22 minuty trwał pojedynek Huberta Hurkacza z Talonem Hriksporem z Holendrem. No i pierwszy set oddany przez Hubiego po tej breaku, no ale dwa kolejne już pełna kontrola. Oczywiście nie to, że bez walki ze strony Holendra, ale 6-4, 6-4. No i Polak zagra w półfinale w Bazylei. To bardzo, bardzo ważne. Być może w kontekście startu w Mastersie, bo tam jeszcze lista chyba nie jest zamknięta, więc cały czas się łudzimy, że jeszcze ten zastrzyk punktów może przydać się najlepszemu polskiemu tenisiście. Tutaj no, nie wiadomo, z kim zagra w półfinale. Na razie no właśnie chyba tak, albo z Francuzem, patrzy na, Bartem, na, albo patrzy na drabinkę. Na razie no, czekamy na rozstrzygnięcia. Mhm. Tu mamy Umberta i Strickera, więc chyba kogoś z tej pary, właśnie Francuz i Szwajcar, ich pojedynek. Patrzę kiedy, bo to nie mam niestety w głowie, ale wiedzieć, pewnie, oczywiście pewnie dzisiaj. W serwisie więc poinformujemy. Mhm, tak, tak jest. No ale narty. No proszę cię bardzo. Ach, bo ta zima, tak jak powiedziałem, wtedy wszystkie insekty idą do piekła i narciarze są bardzo, bardzo szczęśliwi, szczególnie ci uszczuleni na osy. No właśnie, przygotowania do sezonu narciarskiego to wielka niewiadoma. Warto ćwiczyć, warto wzmocnić nogi, to na pewno, ale jeśli chodzi o narciarzy alpejczyków, pierwszy sprawdzian slalom, gigant na kilka tygodni przed kolejnymi zawodami w tej konkurencji, właśnie w ten weekend, jutro o 10 w Zelden, Maryna Gąsienica, Daniel na starcie. No i mówi Michał Szypliński z niezależnego testu narciarskiego Snowen More. Inauguracja alpejskiego Pucharu Świata w Zelden jest trochę jak sprawdzian w szkole. Tuż przed nim nikt nie przyzna się do tego, że jest świetnie przygotowany, ale po przekroczeniu linii mety przez ostatnich zawodników będzie wiadomo, kto dobrze przepracował ten okres wyczekiwania na inaugurację. Oczywiście nam mocniej serca zabiją podczas startu dwóch Polek, bowiem Maryna Gąsienica Daniel i Magdalena Łuczak to właśnie dwie panie, które będą reprezentowały nas w Zelden. No i zobaczymy, czy Marynie uda się poskładać dwa dobre przejazdy, bo ta sztuka jeszcze jej się w tym miejscu nie udała. Od dwóch sezonów wiemy, że Maryna jest w stanie walczyć o podium, jest w stanie jeździć na równi z tymi najlepszymi. Według sekretarza generalnego Polskiego Związku Narciarskiego Jana Winkiela Maryna do sezonu przystępuje po bardzo udanych przygotowaniach. W dobrej formie, przepracowała świetnie okres przygotowawczy, bardzo dobrze trafili z pogodą na argentyński wyjazd, czyli w Ushuaia trafili dobre warunki, bo cała czołówka teraz wybiera faktycznie Ushuaia w Argentynie lub Chile. Chile jest troszkę dla szybszych zawodników, Argentyna dla bardziej technicznych. Wiem, że troszeczkę starali się dopasować sprzęt, ale nie szukali rewolucji. Rozmawiałem z trenerem, który jest podobnie spokojny, mówi, no Zelden to jeszcze nie jest papierek lakmusowy, ale czujemy się dobrze. Na pewno chcą być gotowi na Killington i Mont Tremblant. Oddajmy głos pierwszej damie polskiego narciarstwa racingowego, Marynie Gąsienicy Daniel. Też uważam, że jest to spore wyzwanie, bo jednak ten start jest bardzo wcześnie. Myślę, że Zelden też jest taką dosyć specyficzną trasą, zwłaszcza właśnie na początek sezonu, gdzie przygotowanie samo pod tą trasę nie jest aż takie dobre, bo my się przygotowujemy czy w Sasse, czy w Pistel, no jednak to są inne trasy. Zelden, ten promocyjny jest bardzo długi, on ma 15-17 skrętów, więc to jest naprawdę dużo. No i naprawdę tam są mnie w dół, a jeszcze do tego dosyć duża wysokość, więc jakby i długa trasa, więc to na pewno jest trudne, ale nie wiem, wydaje mi się, że co roku tak podobnie się podchodzi do tego Zelden, no po prostu myślę, że bardzo dużą rolę odgrywa to, jak się nastawisz na ten start, czyli jeżeli będziesz dobrze zmotywowany do atakowania, nie będziesz sobie zatruwał głowy tym, czy jesteś gotowy, czy nie, to po prostu myślę, że będzie okej. Okay. A jeżeli będziesz się zastanawiał, że o, nie potrenowałem, nie jestem gotowy, no to na pewno to utrudni trochę przejazd na Zelden. To Maryna Gąsienica, która stawia oczywiście na slalom gigant, ale zapowiada również starty w super gigancie. Trochę dłuższe narty. Kiedy te pierwsze emocje z jutro, udziałem królowej? Jutro, godzina 10:00. Zapraszam. Dariusz Urbanowicz z trójkowej redakcji sportowej. Dziękujemy bardzo. Dzięki bardzo. Za 16 minut 17. w jakim wieku wyfruwamy z domu. Dwie dwójki i siedem trójek. Odnośnie wcześniejszego telefonu. Jestem teściową i właśnie wyfrunęliśmy z domu. Dostaliśmy życiowi domek i wspaniałe mieszkanko. Z nowym nagraniem w trójce, no ich to czas się nie ima. Za 8 minut będzie 17. W ten weekend, przypomnijmy, śpimy dłużej. Zliczone były dyskusje i polemiki o sensowności przestawiania zegarków. Zmiany miała wprowadzić Unia Europejska. No, na razie bezskutecznie. Wciąż zasadne pozostaje pytanie, kto na zmianie czasu może zyskać? Nasza reporterka Monika Suszek to sprawdzała. Plan był prawie doskonały. Maksymalnie wykorzystać światło słoneczne oraz zmniejszyć zużycie energii. Jak pomyślano, tak też zrobiono, mówi fizyk i dziennikarz naukowy dr Łukasz Badowski z Polskiego Radia RDC. Idea jest taka, żeby przez większą część dnia świeciło nam słońce, bo wtedy przecież na przykład mniej energii zużyjemy na to, żeby oświetlać swoje miejsce pracy. No oczywiście z drugiej strony może to oznaczać, że jeśli czas się nam przesunie, to więcej energii będziemy będziemy musieli zużyć na to, żeby wieczorami siedzieć w swoim domu. Zawsze jest jakiś kompromis. Trzeba sobie wybrać, w którą stronę ten czas przesunąć i komu to ma przynosić korzyść. Korzyść przynosić to miało przede wszystkim gospodarce, ale w dobie XXI wieku trudno doszukiwać się ogromnego zysku finansowego, mówi ekonomista Adam Krapiński z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. My nic nie nadrobimy tą zmianą czasu. Dzisiaj mamy ten prąd elektryczny stosowany zupełnie w innym charakterze, więc oszczędności prądu elektrycznego nie wchodzą w grę. Może być to większa strata, aniżeli zaoszczędzenie w badaniach 0,8% rocznie przy założeniu energooszczędnej żarówki. Pamiętajmy, że współczesne biura, współczesne fabryki wymagają napędzania elektrycznego praktycznie 24 na dobę. Zimowa zmiana czasu z soboty na niedzielę to również bonus godzina snu, pracy albo podróży. Pociąg Eurocity Berlin Warszawa Express. W nocy z 28 na 29 października pociągi kursujące około godziny 3 zatrzymają się na około 60 minut na najbliższej stacji, po czym wyruszą w dalszą drogę. Magdalena Janus, Polskie Linie Kolejowe. Postój obejmie 25 pociągów pasażerskich jadących po sieci kolejowej Polskich Linii Kolejowych w momencie zmiany czasu. Po co zmieniać czas, skoro tak naprawdę wszyscy siedzimy w biurach, pracujemy w sztucznym oświetleniu i tak musimy jeszcze do tego mieć dołączoną klimatyzację? A i tak najważniejsze jest nie to, kiedy będziemy wstawać do pracy, tylko o której godzinie wypadnie premiera nowego odcinka naszego ulubionego serialu. Odejście od zmiany czasu dyskutowane było również na forum Unii Europejskiej. Mimo zapowiedzi i gotowej rezolucji zabrakło porozumienia i jednomyślności. Weto w tej sprawie przedstawiły kraje południa. Czy to się opłaca, czy się nie opłaca? No i czy ma jeszcze sens zmiana czasu? No pewnie z letniego dnia zimowy, bo śpimy godzinę dłużej, to jak najbardziej. 2 2 7 3 czekamy na Państwa sygnały. Czysta jak woda i jasna jak biel, gorąca jak piasek i mokra jak deszcz, smutna jak Mony Lizy wdzięk, samotna jak czasem bywa twój lęk. Dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr, piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louise. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg, tłumi się jak dziecko. To chyba miłość jest, kiedy pada śnieg, tulisz się jak dziecko. Zdradliwa jak zawsze na łogu cień, bolesna jak króla w koronie cierń, pełna iluzji jak karma dla mas, próżna jak mój na scenie czas. Dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr, piękna jak czasem bywa. Mam wrażenie, że już przedświątecznym klimatem, no jak zmiana czasu na zimowy, to może i wskazywać. Nowe nagranie w Trójce to Tilaf, a już za chwilę o 17:00 serwis Trójki. Autopromocja.